وكل جنس نعم لدار يكبر كان ليه انا دار من جنس وانت ترى نعم ابي ابو يغني من يعني من يادمنا لي ابي تني انا يا دات ري بورا جات فانا بلا كورونا فانا بلا فانا فانا بلا بينيا سيرن سي كارموي سيرن سي باتروني نعم انا روتر لي بورا انا كان اقول له هو مغرم مسائل اي قول لا يا با من سيالي يا با من سيالي يا با من سيالي كم وقت دور غبي نعم انا ابو ميسي نعم انا مسكيو نعم اما كم Kamadiate. Bonyate. Abadali. Alors le Kamadiama. Ça Bonyama. Lalu. Et ma nyegi mo obunya da kete mi. Ye ta wole. Ama mo ya bunyonya. Ni ka sinega ka kuno nasen. Ke ma sonya da ka ta kuno nyanya. Abi aba man sayale. Abi aba man sayale. Abi aba man sayale. Masakanya na pagara wallahi masakanya karbo fuka kana na fuka aka bunyele biara Ma, Ozeka, nya woro e nan kusi ka antansa isnen wala ta ta isnen wala ta man isnen amene ya buneya oje ka bidatati ya buneya oje ka bidatati ya buneya oje ka bidatati ala nabi woro nilele kamina nabi nyana nyala haranya na ya jarera kwa nela kile gambo pe leta ni pe ya ya kidamu kujani leta ni jangai ya kidamu kubai leta ni bunyai ama ni mawo mir le soro nela kile yoro mari yoro mari do dwale ko kulera albaka na chafa kwa kukunya nera arde jugu kudubu ya buneya oje ka bidatati ya buneya oje ka bidatati ya buneya oje ka bidatati kama lazani tan sauma ya buneya nalo baba fa insanu kadinas wa sa hati nyam aleka koni nyanya boy koko blami la nyina ko dona dona ko le bebe nyani ni kala mori yo koni ka nyani ka mori ken ni na ko dona dona abele ko na le ka se data ke le ka kafirle ya bana mori do ko mo me du kala rela ya dor nonu kala garde ada gara gara si ko do la yesi ka fi ya buneya oje ka bidatati ya buneya oje ka bidatati ya buneya oje ka bidatati ko bena ne bi kala mori ko ni na ko kada na mo ne ka duaka tira na ba nyana mi ma na nyana mi ma ne ra jale ka mi ka mi ar maloma tare ka kwa fara ka ar fa ita ka mi na ara ko be tiya ba ba ya buneya oje ka bidatati ya buneya oje ka bidatati ko ba ti le da mo so na e le da wala ka fara aduti ni na timu somi na ti somi ni ngara matena modole na taka taka lara kwa ntiko be kobi kango kodi kai yara fata ile hamu dike mi mawo kodi aka murule boy don se kare kodo kabu raki makata ya buneya oje ka bidatati ya buneya oje ka bidatati ya buneya oje ka bidatati ala nabi malo aba ala ala kana sargina da kawaringa kwanya batu nyama batu ayanyen wana na batu kaka kala na brika na kwa yanu argina rao ako ina haza kana la kumjata wakana da yoko majiko ala panya ina haza kana la kumjata wakana da yoko majiko Tapo, kaji ka somu ka. Na mo na mo chene ni na. Itake. Aloma. Adawa kaman atanda ile. Itake. Adawa kaman atanda ile. Itake. Adawa kaman atanda ile. Nena babua. Na mo. Ena je guru sala mo horo kuna. Wa. Yo. Malola ko do ka bika jikina. Na mo. Ena malama. Na mo. Tuja tarangi na la se. Wala. Ena sina liko. Ah. Abu la ya jihadanna ka fil maruf kufru man ka farau. Fasa yasfuru saqir bi ya fi juhud al-kafir. Amma ana kwanjini. Ko mara mari ko mara. Ko kini ban manera. Ko mara mari ko mara. Ko kini ban manera. Ko sa yaskuru al-satr bi ya fi juhud al-kafir. Wallahi. Ko ma ta ko mara ma. Ko ini tara. Ado ko mara mari ake da ka ta mima. Ko 3 million ale ne tara wolira. Ina ga ke gura malo mala ka lo malo ka lo. Ko je ko yo. Ati ka fuske. Ka na sayo ko. Ma je ko. Ka na sayo ko. Ma je ko. Ka na sayo ko. Ma je ko. Kwa wala tu mwa mitu kerera kwa kum gade gade nekande mtaje kura ani mwajiru ani amadenu avaru anaru kuna nunu aratu antawarka kuse jabla ratu kisa beka nanyo kuna nunu garda hamiyadum gade ene vipuko bariyepuko ibirikana nguna dunya nanati kinyan bariyeni ikana nguna dunya nanati soko akuli fama iso mwenye kule kiri faya helela kana cha amasiyo leba ya matuwe ya bune ya oteka Bidatati, ya buneya, oteka, ina numo bo ina numo bo wallahi yarbe mi kerera fa ma la jani la tan tauma abada nam fala tan sarabata fala tan salmoka ha ko ko ko ni nyanya bo nam ko kra mi kana ni ko abada ko le ko kana ni le ti ko ni ata ko wallahi wallahi iya kana ni na tayo ko ya nam wala takunu kala jina nasu la fa tauma abada homu ulaika homu alpake ko ayanta we adabu na le wa adabu ni kana te adabu ni kana te homu alfaizu adabu ni kana te homu alfaizu ala ya ma ko wala takunu wala takunu ala ko le kana ka kala jina nasu ala nasu ala nasu america pure ala nasu america pure ala sidiri sarira nasu america pure ala etra bu sarira nasu america pure ala arbana la ngal mar foru ra ta ta ro ala karina ambo ta ro ala ro kunku ta ta ro ala karina ambo ta ro ajatra kolo ta ta ro ala karina ambo ta ro ala jamot kolo ta ta ro ala karina ambo ta ro ari arguna pa ko ula ala moru ile omo omo ala kate bolo ora da fasiri ye omo ter bari ala kate bolo ora da fasiri ye omo namwete bolo ala kate bolo takala goda ka badoni wala kaja nam saka patana sarabaka fayan sarabuka nana wallahi ko kala baka ni ayar ko nana ka baka ni ala ko ko ni ni ala ko ala ye ki soyi wallahi ni ayar ko ba dumai nana arwa tarbuina ni ko le rasa nam ele nana ba are sar ka taba no to ka sar da ta ko da ka sar jemi nan ko subhanallah ima ni ayar ko inna wallahi da ka kire da ta ka ba be ni le le lu haya la tala haya la tala haya la tala haya la tala haya la tala haya la tala ba ni le le lu haya ngara panya ila tala ba da sar ma haya arapana la tala ba da sar ma haya arapana halal falah kada rakisi mau haya halal falah haya halal falah kama na kama da serbali now ari ayo mo mi wura soma kada si safu ama ser ku awu wala kiti oh ser kafiru ni ma do dina rabau ari ki kafiru pai mani ida me serbali ar watarra ika me Kuitema, ikalam na kasi. Adala serkorta, ikame. Kuitema, ikaje kasi. Arka serkaban, anser serbana treje. Maraba. Ikalam na katoler moike. Ikalo ka ser data. Yemu ka ta ser gemina. Ka talu ekelna ki ser. Maraba. Serbana bagin na ser kolera. Garra ma tele fami jambia ka na ba ti ser ka ba janya ra sekarali. Ya salam. Abana bagin na ser kolera. Nam. Ada kana na ser gire. Na. Adun bi ati wallahi mana ba sar mana kalim nana ati yarar ma saka yarara Allahu akbar amma ngama tul modal ka ti ser na ma da ba hum safa tu da de na ala muruka me ka ti ma qura ko da kan ina yar ku abadan ka ba kan ina nan ba ku yo damo jan ar kan ina ta ku ma da ka ja te san sari mota bain al mota la yan saka mota bain al mota la yan saka Kadang kali mangsa, benar mangsa layan zakat. Kadang kali mangsa, benar mangsa layan zakat. Kau jangan kau jangan lelaku mina. Amin ini saya. Amin aku saya. Angga jarang susu. Ya. Amin laura puri kita. Koyo. Oi malu lecah kita. Kadang kali mangsa, benar mangsa layan zakat. Kadang kali mangsa, benar mangsa layan zakat. Ada jualan saya yang fonga haluka izahan irti haluka. Abang balai. Ini adalah jualan media raka. Mumpar ekor kucing memoyatu. Mumpar ekor kucing bayatu. Kada zalimo da zalimo da la yanzaka kada zalimo da zalimo da la yanzaka kada kana damuka wa iza zalati kadamuka damuka wallahi kada dinin kai na kudo ne ka boya kura ina ga ce sirat ko ne so ka tare ka bijana mala kada zalimo da zalimo da la yanzaka kada zalimo da zalimo da la yanzaka kada kana masaruka maraba goma ya zo kuma masaruka masaruka kada ne ka so kana har nahi ne la Nilamba kaburu ke inna ke bidi. Ya salam. Abara bana. Naam. Amma suko bara. Amma na babe dingara. Ya salam. Eh amugo. Da san na ba sala. Mo ko ula la no suko bara dingara dube na ya. Ha. Diga lu suko bo. Ale suko diga di. Diga bara. Ana ko ke balu ni. Ko ni. Naam. La na si diga do dingadora. Eh, tamna ka do na ladira. Eh na wala ko parti be. Ya salam. I'm going to go to the house. kana la mana maka munke ni ko mako mugo yako ko ngane ti babar kamoy mako ni ko mako mugo de yako la kan ni ti ko wa man to la wa rasula wa yatihi ma kada hin ala kira ma fe ako bita khatibul komi anta ala kira ka fo yi kana ko mako mugo de yako la kan na ko kana la mana musoma de ngo ako ma sache kana la mana musoma ti mu ti ya ko nor ko musori e maraba ke babara ara ya ga ke babari e ko ma bi ko musore wo bele ni o fara le ira musora ni o jeni ira ra ho wa ni o fara le ira musora ni o jeni ira ra ni ma ara ka gonja uri che doma ta ko ko fara ko sa na ko ga ma to ka ma to ka ma to ko jone ma ko na ko sa na ko bi afara ke ku ba e kun ho wa awura ko ma ga ba mu ko ma ma ko wa ko sa na mera mo ba yi ha ko ko mu wala kwala ka gonja uti kwala ka ko ku ka fara nyonya ko sa wa ko ka garanti di ga ko na dara no mi da ya ke na wala ko do ma fara tuna da ke la dari ni ka nyam ti ani zo wana nyam ti ani bi ngora ka ke nyam ti ni ga la daru ati na sun wi ko wa ako ai mama el tu wala ko ni do ma ta ni tu ki ni ko wa aka la daru kwala ko nyam sun so ko ya ke ma la ni ga ku ti ra ka wa ya tu ni ayar ke mu so ba ma ka sun wi marhaba me mu so na ka sun wi na Lara ka tsere wuru. Ko ni tsike tsaye. Ala mun ne kirgo basusa. Basusa, ari bi kamara haba. Ko ni tsike tsaye. Na'am. Ka batiyara. Ko nan. Ko ka gwe bananna. Ha. Ko na ka jale na fa mutu mota walbe nara. Ha. Mi banana nyala tari. Na gara gara ko ni kwa yalmu wuru. Yo. Sana ko sun so gara wuru. Subhanallah. Ya salam. Haula wala quwwata illa billahi la ilaha illa anta. Haula wala quwwata illa billahi la ilaha illa anta. Kabarnga. Ari paranga de. Kaiba. Ko ga nurela mejana. Anan duruga. Anan ngumay ka wala yalmu wuru da. Ha. Bra bra le ko ngini. Bra ko bana fo ngini de. Ati bangi mti. A soko ya kesa. Ke ka la dari. So ko soko le na korora. Ko nyau ko bata. Bana. Sema yoru. Ani le mti matake. Na. Aga na arbu nor ko musori. Sema yoru ko musori wo be. Ni ke ko man musi aka dia nyonya. Ko soko no yefu. Wallahi. Roma ya ne kala we. Anka. Rabu. Ne na bati. Ye na. Kabar aga na na usu. Ba. Ke no ko nan le ka. Na. Ba dia matake ma. Ba ya dere zamba. Aga me la juru musoye. Ba ya dere zamba. Ko ne juru musoye. Allahumma ya Mola, Al-Bajjata Mala Al-Bajjata Mala